मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे पना गिन के धुन बजा के हाय मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे में ना गिन के धुन बजा के बनल भी आए डांस पगली डांस बबली गौरतिया देखा पगली डांस माथे दुल्हा के मौरी सोहेला आ दुल्हन के सुरतिया मोहेला लइका जवान साउंड बढ़ा लो अब कमर से कमर मिला लो